Merhaba, Açık Radyo 94.9 Sumağ'ın Tanısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programda Fransa'dan iki grup var. Bunlardan ilki Lige Asker. Başında L var, onu belirtelim. 5 kişiden oluşan bir grup. 2000 yılında grupta ut çalan Gregory Darjan tarafından temelleri atılmış. 2013 yılında da Lige Asker olarak kendi adlarını taşıyan ilk albümleri yayınlandı. O albümden açılışta yer alan İstanbul Surma Deriv Asyetik isimli parçayı dinledik. Ut'ta Gregory Darjan, bas klarnette Jean-Louis Marchand, kontrbasta Vincent Posti, perküsyonda Etienne Guriel ve tarhuda Nicolas Beck yer alıyor. Tarhuda daha çok Yunan müziğinde kullanılan kemençenin biraz büyüğü diyebileceğimiz bir enstrüman. Lige Asker'in kendi adlarını taşıyan albümlerinden iki parça daha dinleyelim. Önce Le Creuse Potenta, arkasından Le Chien. Thank you. Thank you. Fransa'dan bir grup, Lee Jasker'ın 2013 yılında yayınlanan, kendi adlarını taşıyan albümden 3 parça dinledik. İkinci grubumuz da Fransa'dan Grand Ensemble de la Méditerranée ismini taşıyor. Büyük Akdeniz ensemble'ı anlamında. Kalabalık bir grup, az önce dinlediğimiz Lee Jasker'ın 5 elemanından 4'ü yine bu grupta yer almakta. Sadece kontrbastaki Vincent Posti yok. Onun yerine grupta kontrbası Lee Jasker'de tarhu çalan Nicola Beck çalmakta. Diğer elemanlarda kemanda Emmanuel Durin, ut ve vokalde Lior Blinderman, akordiyonda Yves Bero, Gadulka'da bir Bulgar yaylı çalgısı, Dimitar Gugov, kanunda bir Türk müzisyen, Cem Güner ve perküsyonda Fabien Guyot, Grand Ensemble de la Méditerranée'nin diğer elemanları. 2010 yılında yayınlanan Gypsy Party isimli bir albüm var bu kalabalık grubun. Bu albümden parçalar dinleyeceğiz. Sırasıyla önce Çeçen Kızı, arkasından Kafkaslar isminde bir şarkı var. Bu da geleneksel Ermeni müziğinin en tanınmış ezgilerinden bir tanesi. Daha sonra bir Bulgar havası var. Canlı kaydedilmiş Koyak Çeçek ve son olarak da albüme ismini veren Gypsy Party'yi dinliyoruz. Thank you. Thank you. Bugünkü programda Fransa'dan iki ayrı grup yer aldı. İlk bölümdeki grubun ismi Lijasker idi. Onları 2013'te yayınlanan, kendi adlarını taşıyan albümlerinde dinledik. İkinci grubumuz da Lijasker'in elemanlarını da içinde barındıran kalabalık kadrolu bir ensemble, Grand Ensemble de la Méditerranée idi. Bu grubu da 2010 yılında yayınlanan Gypsy Party isimli albümlerinde dinledik. Aynı albümden bir repetiko, Pirtipa Mo Grameni ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Πώς να πω στη μάνα μου. Πυρτίκα μου γραμμένη, πώς να την ξυγιαλάσω. Πυρτίκα μου γραμμένη, πώς να την ξυγιαλάσω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. nika mugra meni si reke pani feri mi vika mugra meni si reke pani feri pirni tulaina tulaina tulaina kitse pirni pirdi kamugra menike yani ropa ene pirdi kamugra menike yani ropa ene Kalotzinka, kalotzinka